Întoarcere în necunoscut. Gata, nu mai aștept nimic de la tine. Tu, adorata mea adorație, liber de orice constrângeri după marea deflagrație. Din senin vom intra într-adevărata stare de grație. Tu, floarea clipei eterne, neverosimil de verde, pe cale de a mă converti nesfârșit în vibrație. În mișcarea mea retrogradă, liber de orice constrângeri, nu mă mai gândesc la nimic și nu mai aștept nimic de la tine. Tu, care ai plecat, surâzând în desișul elementelor constitutive, luând sufletul meu de-a pretutindeni cu tine, risipind pentru totdeauna zeul iubirii din mine. Ah, nici măcar o particulă din universul real virtual, nimic din retorta materiei în mental ideal, nu va fi rămas complet nemișcat de suflul exploziei nemăsurat în dragostea mea pentru tine, neverosimil de albă lumină, căldura umbrei. Vibrație, tu, floarea clipei eterne, înmugurind în fundal, pentru ca noi, muritorii, să trăim liberi de orice constrângeri, îndepărtat în lăuntru. Dilatat eu dintr-afară, nesfârșite generații de stele, din renăscânde ruine, în mișcarea lor retrogradă, trebuiau succesiv să dispară. Din frunzișul elementelor firii, liber de orice constrângeri, mă reîntorc mereu spre trecut, în retorta materiei prin neștiut, în mișcarea mea retrogradă, ca într-un vis absolut. Tu, adorata mea adorație, îndepărtat din lăuntru, pe punctul de a mă converti în pură vibrație prin incantație, în firescul din veci nesfârșit al stării de grație, tu, floarea clipei mele eterne, înmugurind într-un mit, din dragostea mea pentru tine, zeul iubirii, pulsând în destine, din totdeauna alături de mine, eonul uitării, din sine murit.